الم تر الى الذین نافقوا، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی؟ یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں، یعنی یہود سے، کیا کہتے ہیں؟ لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تم نکالے گئے تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو مدینہ سے نکل جانے کا حکم دیا، عبداللہ بن ابی کو خبر ہوئی تو اس نے ان کی پیٹ ٹھونکی اور کہا ہرگز نہ نکلنا، اگر تم نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ وَلَا نُطِعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے، یعنی ہم تمہارے ایسے وفادار ہیں کہ جو بات تمہیں سوٹ کرے گی ہم بھی وہی کریں گے، کسی اور کی بات نہیں مانیں گے، یعنی رسول اللہ کی بات نہیں مانیں گے، کھلا کھلا اشارہ تھا۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اور اگر تم جنگ کیے گئے تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، تمہارے ساتھ مل کے لڑیں گے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں، ان کا جھوٹ ثابت ہو گیا۔ تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ بنو نذیر جب قلعہ بند ہوئے اور مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا تو کوئی منافق کہیں سے بھی ان کی مدد کو نہ پہنچا، اور ان کے سارے وعدے اور دعوے جھوٹے ثابت ہوئے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو اتحاد منفی بنیادوں پہ ہو وہ کبھی قائم نہیں رہتا۔ اتحاد اور باہم اتفاق اور محبت اور ایک دوسرے کی مدد، صرف درست بنیادوں پر ہی یہ سب کچھ باقی رہتا ہے۔ ہم نے دیکھو گے کہ ہمارے ملک میں بھی بہت سے سیاسی اتحاد بنتے ہیں پھر ٹوٹتے ہیں، یعنی ایک بار نہیں بار بار اتحادات بنتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مفادات کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے، دین کی وجہ سے کمی ہوتا ہے۔ تو جس چیز کی بنیاد ہی درست نہ ہو وہ چیز خود کیسے قائم رہ سکتی؟ بقا اور قرار اس کائنات کے اندر صرف کلمہ حق کو ہے، اور جو بات حق پر مبنی ہو اس کو ہے۔ باطل کو نہ خود قرار ہے اور نہ کسی ایسی بات کو قرار ہے جو باطل پر مبنی ہو۔ اس لیے ان کا وہ اتحاد اور آپس میں ایک دوسرے کی محبت کے دعوے سب جھوٹے ہو گئے۔ بنو نذیر جلاوطن ہوئے، منافقین ان کی مدد کو نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی خبردار کر دیا، لئن اخرجوا لا یخرجون معہم، اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ ولئن قوتلوا لا ینصرونہم، اگر وہ جنگ کیے گئے تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے۔ ولئن نصروہم لیولن الادبار، اور بفرض محال اگر انہوں نے ان کی مدد کی بھی تو پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے، یعنی اگر کبھی ارادہ کریں بھی اور تھوڑا سا عملی طور پر آگے آئے بھی تو جم کے نہ رہیں گے، استقامت نہیں ہوگی ان کی، کیونکہ منافقین کا تو سارا کھیل ہی مفادات پر تھا۔ ثم لا ینصرون، پھر وہ مدد نہ دیے جائیں گے، یعنی یہود مدد نہ دیے جائیں گے، کہیں سے بھی ان کو مدد نہیں ملے گی۔ لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے۔ کن کے دلوں میں؟ یہود کے دلوں میں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت سامنے نظر نہیں آتی، نہ لوگوں کی طاقت، انسانی طاقت سامنے نظر آتی، اس لیے عموماً انسان انسانی طاقت پر بھروسہ کر بیٹھتا ہے اور اللہ کی مدد کو بھول جاتا ہے یا اس پر توکل نہیں کرتا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان جب کسی انسان کو زور آور دیکھتے ہیں یا انسانی طاقت کو دیکھتے ہیں تو خوف کھانے لگتے ہیں، اور پھر انسانوں میں اگر ایمان ہو اور سچا ایمان ہو تو خواہ وہ تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو، اس ایمان کے ذریعے جو رعب ہوتا ہے وہ دلوں پہ لازمی طور پہ پڑتا ہے۔ یہود کے دلوں میں بھی مسلمانوں کا رعب تھا، انہیں پتہ تھا یہ سچے لوگ ہیں، اور سچائی کا اپنا ایک رعب ہوتا ہے، اور منافقین کو بھی پتہ تھا کہ ہم جھوٹے ہیں، اس لیے جھوٹا انسان ہمیشہ ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے۔ تو اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی حرکتوں پہ پریشان نہ ہوں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ ذالک بانہم قوم لا یفقہون، یہ اس لیے ایسا ہے کہ یہ لوگ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، کیونکہ جو شخص سمجھ بوجھ رکھتا ہو، عقل مند ہو، تو اس کو یہ سمجھنے میں بھی کچھ دیر نہیں لگتی کہ اصل طاقت اللہ کی ہے۔ اچھا آپ دیکھیے کہ एक नासमझ बच्चे से जब पूछते हैं कि भैंस बड़ी है या अकल, तो वो क्या कहता है? क्यों कहता है भैंस बड़ी है? क्योंकि भैंस बड़ी नजर आती है और अकल नजर नहीं आती। लेकिन जो जो वो बड़ा हो जाता है, समझदार होता है, अकलमंद होता है, तो फिर कभी भी नहीं कहता भैंस बड़ी। इसी तरह मुनाफिकीन की अकल छोटी थी। ये बेशऊर किस्म के लोग थे, इनको अल्लाह की बड़ाई और ताकत नजर ही नहीं आती थी, उसके बरक्स इंसानों की ताकत नजर आती थी, उनसे खौफ खाते थे। फिर फरमाया, ला युकातिलूनकुम जमीअन, ये तुमसे कभी इकट्ठे होकर नहीं लड़ेंगे। मुखातिब है यहूद। यहूद आपस में भी कबीलों में बटे हुए थे, एक दूसरे की मदद नहीं करते थे। आपको मालूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बनू कैनका को निकाला, तो कौन सा यहूदी कबीला इनकी मदद को आया? नहीं आया ना, कोई मदद को नहीं आया। फिर जब बनू नजीर को निकाला गया, तो बनू कुरैज़ा को नहीं आया मदद को। तो ये है नाइतफाकी की सजा। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये इकट्ठे होके तुमसे लड़ सकते ही नहीं, इल्ला फी कुरम मुहसनतिन, मगर किला बंद बस्तियों में बैठकर। यानी इनके अंदर चूंकि इंसानों का खौफ है, बजाहिर ये मालदार भी हैं, ताकतवर भी हैं, लेकिन खौफ ज्यादा कौम है अपने गुनाहों की और गलतियों की वजह से, अहद शिकनियों की वजह से। इसलिए ये कभी खुले मैदान में सामने आकर तुमसे नहीं लड़ेंगे, अगर कभी लड़ेंगे भी तो किलों में बंद होके, और मैं वराए जिगर या दीवारों के पीछे से, दीवारों के पीछे से फायरिंग करेंगे, सामने नहीं आएंगे। बअसुहुम बैनहुम शदीद, इनकी आपस की जंग बहुत सख्त है। बज़ाहिर इकट्ठे नजर आते हैं, आपस में बहुत लड़ते हैं। कुरन का लफ्ज जो है करिया की जमा है, और मुहस्सना हिस्म से है, हिस्म किले को कहते हैं, और जिदुर जिदार की जमा है। तहसबहुम जमीअन, तुम इनको इकट्ठा समझते हो, एक समझते हो। वकुलूबहुम शत्ता, और इनके दिल बिखरे हुए हैं, परागंदा है। शतीत कहते हैं मुतफर्रिक को, फटे हुए को। तुम इन्हें इकट्ठा समझते हो, मुत्तहिद समझते हो, ये मुत्तहिद नहीं। यानी यहूद आपस में भी नहीं, और यहूद और मुनाफिकीन भी बाहम नहीं। इनकी भी जो अलायंस है, ये बिल्कुल जाहिरी है और वक्ती है, क्योंकि मनफी मकसद ने मुत्तहिद किया ना इनको। देरपा इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए मुस्बत बुनियादों की जरूरत होती है, और वो इनके पास है ही नहीं। यानी इनके इकट्ठे होने की वजह क्या थी? इस्लाम दुश्मनी। ये एक मनफी रवैया था। तो जो लोग इस्लाम दुश्मनी में इकट्ठे होते हैं, वो ज्यादा दिन इकट्ठे नहीं रह सकते। ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ, ये इस वजह से है कि ये वो लोग हैं जिनके अंदर अकल नहीं, और बाहम इख्तिलाफ करने वाले लोग भी कम अकल होते हैं, उनके अंदर भी शऊर की कमी होती है। अच्छा, अगर एज वाइज आप देखें तो अमूमन बच्चे ज्यादा लड़ते हैं, बच्चे जब जरा समझदार होते हैं तो निस्बतन कम लड़ते हैं। फिर इसी तरह जब अकल दोबारा जाने लगती है, तो बुढ़ापा आने लगता है, तो फिर भी आपने देखा होगा कि बूढ़े लोग आपस में एक दूसरे के साथ हर वक्त उपकार करते रहते हैं। बाज़ूकत हस्बैंड वाइफ हो, सारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरी होती, और बुढ़ापे में आके छोटी छोटी बात पे एक दूसरे से खटपट चलती रहती, तो कमजोरी हो जाती है ना अकली जिस्मानी। इसी तरह आपने देखा होगा कि जिन लोगों के अंदर इल्म नहीं होता, बे इल्म लोग होते हैं, बेशऊर होते हैं, जाहिल होते हैं, तो वो आपस में हर वक्त बाजू चढ़ाए रखते हैं, एक दूसरे के गिरेबान पकड़ते हैं, एंड सो ऑन। जहां कहीं भी बाहम लड़ाई झगड़े, खिचखिच, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी और ये सब कुछ होता रहे, तो ये किसी भी इंसान की नासमझी की दलील है, बेसब्रेपन की दलील है। जो समझदार शख्स होता है, वो लड़ने के मौके पर भी क्या करता है? सोच के हाथ उठाता है, सब्र कर लेता है, अपने आप को रोक लेता है। तो मुनाफिकीन की एक सफत क्या बताई गई? अन्नहुम कौमुल्ला यफ़हून। इसी तरह यहूद और मुनाफिकीन की दूसरी सफत क्या बताई गई? अन्नहुम कौमुल्ला याकिलून। देखिये, अगर वाकई अकल होती तो क्या वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान कर उनका इनकार करते? तो इंतहाई नासमझी की बात है ना, कि इतनी बड़ी हकीकत को आप पहचान जाएं और फिर आप अपने जज्बात की रूह में बह के नासमझी का सबूत दे के उसका इनकार कर दें, ईमान न लाए। कमसलिल्लज़ीना, इनकी मिसाल उन लोगों की तरह है, मिन कब्लिहिम, जो इनसे पहले गुजरे, करीबन थोड़ी मुद्दत ही पहले, ज़ाकू व बाला अम्रिहिम, जिन्होंने अपने काम का मजा चखा, جنہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھا. اشارہ ہے مشرکین مکہ کی طرف, جنہیں غزوہ بنو نذیر سے کچھ عرصہ پہلے جنگ بدر میں عبرتناک شکست ہوئی. فرمایا ان کا حال بھی ویسا ہی ہے جیسا ایک اور ناسمجھ قوم کا ہوا ہے. یعنی اہل مکہ کی بھی ناسمجھی تھی, وہ جانتے تھے کہ یہ شخص مجنون نہیں ہے, دیوانہ نہیں ہے, بس خواہشات کی پیروی نے ان کو اندھا کر دیا. اچھا بعض اوقات آپ دیکھیے کہ ایک انسان کے پاس اچھی بھلی عقل ہوتی ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے اندر بنیادی طور پر عقل تھوڑی ہوتی ہے, اس کے دماغ میں کم ڈالی ہوتی ہے اللہ نے, ایسا نہیں ہوتا. بہت انٹیلیجنٹ کوئی شخص ہو سکتا ہے, لیکن جب غصے کا شکار ہوتا ہے, نفرت کا شکار ہوتا ہے, محبت کا شکار ہوتا ہے, اور ہر چیز میں حد سے بڑھنے لگتا ہے, تو کیا ہوتا ہے؟ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے, عقل کم ہو جاتی ہے نا. اسی طرح باقی چیزیں بھی عقل کی دشمن ہو جاتی, تو عقل کم ہو جاتی. یعنی یہ ضروری نہیں کہ ان کے پاس انٹیلیجنس آئی نہیں ہے, لیکن وقت پہ استعمال نہیں ہوتی. یہ منافقین ہوں یا یہود ہوں یا مشرکین مکہ ہوں, ایسا نہیں کہ وہ کوئی دماغی کمزور پیدا ہوئے تھے, ٹھیک ہے نا. ایک ہوتا نا دماغی کمزور بچے, یہ ایسے لوگ نہیں تھے. ان کے دماغ تھے, اللہ نے سب کچھ دیا تھا. لا یعقلون, عقل استعمال ہی نہیں کرتے تھے. لا یفقہون, سمجھ بوجھ سے کام ہی نہیں لیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ سمجھ بوجھ اور عقل پر کچھ اور غالب آیا ہوا تھا. اور یہ کسی بھی انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ جو اپنی عقل کو استعمال کرنے کی بجائے جذبات سے مغلوب ہو جائے, خواہ کسی بھی وجہ سے. تو جو لوگ اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتے, خواہ وہ کسی بھی قسم کے ہوں, منفی ہوں مثبت ہوں, تو پھر وہ بہت سے معاملات میں ناسمجھی کا ثبوت دیتے ہیں. اور یہ ناسمجھی آپ دیکھیے پھر ہر چیز میں آنے لگتی ہے نا. تعصب اسی ناسمجھی کی علامت ہے. تعصب کا مطلب آتا ہے یہ نہیں ابھی آیا, پریجڈس ہونا, اس میں بھی ناسمجھی کا ثبوت انسان دیتا ہے, وہ ون سائڈڈ دیکھنے لگتا ہے چیزوں کو, جنرلائز کر دینا. یعنی اگر کسی انسان میں ایک خامی نظر آئی تو کیا کیا, اس کی ساری شخصیت کو, اس کی ساری نیکی تقویٰ ہر چیز کو زیرو کر کے رکھ دیا کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں. کسی سے کوئی غلطی ہو گئی تو کیا کیا, اس کی ساری خوبیوں پہ پانی پھیر دیا. یہ بھی عقل کی کمی ہوتی ہے. حالانکہ ایسا تو نہیں ہوتا نا. جیسے ابھی میں نے گھریلو زندگی کی مثال دی کہ گھروں میں چھوٹی موٹی کھٹ پٹ ہوتی رہتی ہے. اب اگر کسی نے ایک موقع پہ کوئی غلطی کی تو اسے کہا تم تو ہو ہی ایسے. نہیں, تو وہ ایسا نہیں ہے, اس سے وقتی طور پہ غلطی ہوئی اور وہ بھول ہو جاتی ہے. اچھا یہ جو کہتے ہیں نا ہم سے بھول ہو گئی, تو یہ بھول بھی کس چیز کی علامت ہے؟ ایسا نہیں کہ عقل تھی نہیں, عقل پہ غفلت کا پردہ پڑ گیا. تو یہ ساری انسانی ویکنسز ہیں. تو یہ جو لا یعقلون لا یفقہون کی کیفیت ہے, یہ انسان کے اندر وقتاً فوقتاً ابھرتی ہے. اس کو کھینچ کے رکھنا پڑتا ہے کہ نہیں نہیں, ناانصافی سے نہیں کام لینا, ظلم نہیں کرنا, کسی کی ایک غلطی پر جنرلائز نہیں کرنا چیزوں کو, کیونکہ اس کو پورے کا پورا ہی غلط نہیں قرار دے دینا. مثلاً اگر آپ کے پیپر میں ایک سوال اور سوال نمبر ون غلط ہو جائے اور ٹیچر اس کے بعد پورے پرچے کو کراس کر دے, جس کو یہ نہیں آتا اس کو اور کیا آتا ہوگا, اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا. لیکن عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا ہم عموماً ایسے جملے بولتے رہتے ہیں, اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا, یہ تو پڑھتا ہی نہیں. جسے اپنے بچوں کے بارے میں کہتے نا, یہ تو پڑھتا ہی نہیں. حالانکہ بےچارا پڑھتا ہوتا ہے, لیکن اس کے کیے کو بھی نہ کیے میں ڈال دیتے ہیں. عموماً آپ دیکھیں کہ ہماری یہ کوتاہی اور یہ خامی ہمیں بہت ساری مشکلات میں ڈال دیتی. یہ ہر چیز کے اندر مبالغہ آرائی. اچھا اب یہاں پر اسلام کے تینوں بڑے دشمن, مشرکین, یہود اور منافقین, سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں, عقل سے کام نہیں لیتے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور ان کے لیے عذاب الالیم ہے. کن کے لیے؟ مشرکین مکہ کے لیے. یعنی دنیا میں بھی انہوں نے جنگ بدر میں سزا بھگتی اور آخرت میں بھی سخت سزا پائیں گے. تو مثلا شیطان, یہاں ایک انسان کا اور بہت بڑا دشمن بھی ساتھ شامل ہے. ان کی مثال شیطان کی طرح ان سب کی. اِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ, جب وہ انسان سے کہتا ہے کفر کرو تو انسان اس کے پھندے میں آ جاتا ہے. فَلَمَّا كَفَرَ, پھر جب وہ کفر کر لیتا ہے. قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْ, کہتا میں تو تم سے بری ذمہ, میرا کوئی قصور نہیں, میری کوئی ذمہ داری نہیں. انی اخاف اللہ رب العالمین, بے شک میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کفر کر, جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے کہتا ہے میں تجھ سے بری ذمہ ہوں. لیکن انسان کی کیسی حماقت ہے نا, پھر دھوکہ کھا جاتا ہے. اور عام روزمرہ زندگی میں بھی ہم عموماً دین کے دشمنوں شیطان کی باتوں میں آ کے چکنی چپڑی میں آ کے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں. مثلاً ہم نے کوئی غلط کام کیا, اب اگر ہم نے کسی سے ویریفیکیشن کرانی ہے تو ہم کسی ایسے انسان کے پاس نہیں جائیں گے جو ہمیں ہماری غلطی بتائے, ہم اس کے پاس جائیں گے جو کہیں نہیں تم نے ٹھیک کیا. جب وہ ہمیں ٹھیک ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں, اپنی غلطی کے اور پکے ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک منفی اتحاد ہوتا ہے, یہ ایک منفی رویہ ہوتا ہے. مشرکین کو بھی شیطان نے دھوکہ دیا, یہود کو منافقین نے دھوکہ دیا, ان سب کا حال کیا ہے؟ ایسا ہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ وقتی ہمدردیوں کے بارے میں, جیسے شیطان انسان کو پھانسنے کے لیے وقتی ہمدردی کرتا ہے, اس کی غلطیوں گناہوں کو خوشنما بنا کے دکھاتا ہے اور پھر وہ غلط کام کر بیٹھتا ہے, اور جب کر لیتا ہے کہتا ہے میں تو بری الذمہ ہوں, میں نے تو تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم ضرور غلط کام کرو. انی اخاف اللہ رب العالمین, بے شک میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. اچھا, یہ جو شیطان ہے کس طرح انسان پہ آتا ہے, اس کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے. بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار راہب جو اپنے گرجے میں یا اپنے عبادت خانے میں ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتا تھا, اور روزے اس طرح رکھتا کہ 10 دن میں صرف ایک مرتبہ افطار کرتا, 70 سال اس کے اسی حال میں گزرے, لیکن شیطان نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا. یعنی اتنے اس کے تزکیے کی کوششوں کے باوجود مایوس نہیں ہوا اپنے کام سے بہکانے کے, اور اپنے سب سے زیادہ مکار ہوشیار شیطان کو اس کے پاس بصورت راہب عبادت گزار بنا کر بھیجا. پھانسنے کا طریقہ دیکھ, جس نے اس کے پاس جا کر اس راہب سے بھی زیادہ عبادت گزاری کا ثبوت دیا, یہاں تک کہ راہب کو اس پہ اعتماد ہو گیا. بالآخر یہ مصنوعی راہب شیطان, یعنی شیطان جو راہب کی شکل میں آیا, من الجنت والناس, وہ اپنے طریقے میں کامیاب ہوا. اس نے راہب کو کچھ ایسی دعائیں سکھائیں جس سے بیماروں کو شفا ہو جائے, پھر اس نے بہت سے لوگوں کو اپنے اثر سے بیمار کر کے خود ہی اس راہب کا پتہ دیا. یعنی شیطان پڑ جاتا نا جن کی شکل میں, یا دل میں ایسے اسے پریشانی اور ڈپریشن ڈال دینا کہ انسان کہتا ہے دوائیوں میں تمہارا کوئی علاج نہیں, جاؤ کسی بزرگ کے پاس. تو یہ راہب مصنوعی شیطان ایک طرف تو اس راہب کا اعتماد لے بیٹھا, دوسری طرف لوگوں کو پریشان کرتا اور پھر کہتا کہ جاؤ تم فلاں راہب کے پاس. جب یہ راہب ان پہ دعا پڑتا تو شیطان ان پہ سے اپنا اثر ہٹا دیتا, وہ شفا یاب ہو جاتا. عرصے تک یہی سلسلہ جاری رہا. اس کے بعد ایک اسرائیلی سردار کی حسین لڑکی پر اپنا اس نے یہ عمل کیا اور اس کو بھی راہب کے پاس جانے کا مشورہ دیا, یہاں تک کہ اس کو راہب کے عبادت خانے تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا. آہستہ آہستہ اس راہب کو, جو بہت ہی نیک انسان تھا, اس لڑکی کے ساتھ زنا کرنے میں مبتلا کرنے میں کامیاب ہو گیا, جس کے نتیجے میں اس کو حمل ہو گیا. تو رسوائی سے بچنے کے لیے اس نے اس کو قتل کرنے کا مشورہ دیا. قتل کرنے کے بعد شیطان ہی نے سب کو واقع قتل وغیرہ بتا کے راہب کے خلاف کر دیا, یہاں تک کہ لوگوں نے اس کا عبادت خانہ ڈھا دیا اور اس کو قتل کر کے سولی دینے کا فیصلہ کیا. اس وقت شیطان اس کے پاس پھر پہنچا کہ اب تو تیری جان بچنے کی کوئی صورت نہیں, ہاں اگر تو مجھے سجدہ کر لے تو میں تجھے بچاؤں گا. راہب سب گناہ جو پہلے ہی کر چکا تھا, اس کے لیے سجدہ کرنا اب کیا مشکل تھا, اس نے سجدہ بھی کر لیا. اس وقت شیطان نے صاف کہہ دیا کہ تو میرے قبضے میں نہ آتا, مگر میں نے یہ سب کچھ تجھے اس سٹیج پر پہنچانے کے لیے کیا, اب میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا. یعنی جب تو اللہ ہی کا فرما بردار نہیں تو میں تیری مدد کہاں سے کر سکتا ہوں. بہرحال یہ واقعہ تفسیر ابن کثیر اور قرطبی وغیرہ نے ذکر کیا ہے, اور یہ ایک حقیقت ہے کہ شیطان سے جنگ انسان کی موت تک جاری رہتی ہے. کسی وقت کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں تو بچ گیا, میں تو بڑا نیک پاک ہو گیا. لا تزکو انفسکم, لا تزکو انفسکم, کوئی پتہ نہیں کس وقت کہاں سے آ ٹک کے کیا غلطی کرا دے. اور اس کا پھر حل کیا ہے؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, میرے بندوں پہ تیرا نہیں زور چلے گا. شیطان سے نمٹنے کے لیے اللہ کا بندہ بننا ہی ضروری ہے, اور وہ اللہ کی رہنمائی اور توفیق کے بغیر انسان نہیں بن سکتا. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کچھ لوگ اپنی زندگی میں بہت نیک ہوتے ہیں, بہت اچھے, بہت کلین ہارٹڈ, بہت ان کے تعلقات بھی لوگوں سے بہت اچھے ہوتے ہیں, کوئی غلط کام نہیں کرتے, لیکن یکایک ان کے اندر ایک بڑی تبدیلی آ جاتی. یعنی شیطان جب دیکھتا ہے کہ ایک شخص بہت اسٹرانگ ہے, میرے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے, یہ تو دین میں بہت آگے جا رہا ہے, تو وہ کسی انسان کی شکل میں اس کو پھسلا لیتا ہے, خوبصورت چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے. और इंसान को पता भी नहीं चलता कि वो कहाँ खड्डे में जा गिरा। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग, मसलन बाज बच्चे बहुत पढ़ने वाले होते हैं, पढ़ते पढ़ते अचानक कई माया ऐसी शिकायत लेकर आती, पढ़ते पढ़ते अचानक उनका पढ़ाई से दिल उचाट हो गया, अचानक काम छोड़ बैठे। क्या हुआ? कोई ऐसा दोस्त मिल गया, कोई ऐसा साथी मिल गया जिसने सुनहरे जाल बिछा के उसको फांस लिया, उसको उसके मकसद से हटा लिया। इसलिए इंसान को हमेशा अपनी कंपनी पर गौर करने की जरूरत है। हमेशा इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है, वो किसके साथ उठता बैठता है, वो किससे मोहब्बत करता है, और कयामत के दिन भी उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता होगा। क्योंकि शैतान इंसानों के जरिए इंसानों को बहकाता है। यानी मसलन इसका तरीका क्या हो सकता है कि एक शख्स बराहरा शैतान के वसवसों में नहीं आ रहा, वो एक ख्याल डालता है वो झटक देता है, वो एक डालता है वो झटक देता है। अब शैतान चाले चलता है, करूं तो करूं क्या, कैसे फांसू इसको। अब वो किसी और इंसान को जो कमजोर होता है ईमान में या दीन में, उस पर जा पड़ता है और उसके जरिए इस शख्स को आप पकड़ता है। यानी एक होता है ना अपने हाथ से किसी को खींचना, और एक होता है किसी चीज से खींचना। तो शैतान की जो चालें और हथकंडे हैं वो इसी किस्म के खतरनाक हैं। तो जब वो देखता है कि आप खुद उसके हाथ आ ही नहीं रहे, अब वो फिर खूबसूरत चाल चलता है, किसी ऐसे इंसान को आप पे मुसल्लत कर देता है, आपके पीछे लगा देता है, कि जो आपको आपके मकसद से गाफिल करके छोड़ता है, आपको आपके अखलाक से गिरा के छोड़ता है, आपके ईमान को कमजोर करके उसमें रखना अंदाजी करके छोड़ता है। और इंसान को पता भी नहीं चलता, वो कहता है नहीं, वो तो मेरा इतना चाहने वाला है, वो तो मुझ पर जान कुर्बान करने वाला है, वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत करने वाला है, वो तो मेरा बुरा कर ही नहीं सकता। और इस तरह इंसान अल्लाह से, दीन से, इबादत से, अपने कामों से, हर चीज से दूर होता चला जाता है। कमसल शैतान इज क़ाल लिल इंसान इकफुर फलम्मा कफर क़ाल इन्नी बरीउ मिनक इन्नी अखाफ अल्लाह रब्बुल आलमीन। बेशक मैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता, देखो कितना बड़ा झूठ है। अगर शैतान डरता होता अल्लाह से तो फिर इंसानों का ये हाल होता, सारे इंसान कितना डरने वाले होते। और यही धोखा इंसान को वो देता है, और इंसान को समझ ही नहीं आती, ला याकिलून, अकल इस्तेमाल ही नहीं करता इंसान, और फिर किसी की बात सुनना भी नहीं चाहता अगर कोई समझाए। अच्छा, मुशरिकीन मक्का को शैतान के बहकाने की जो बात थी, वो सूरत अल अनफाल की आयत 48 में भी आपने पढ़ी, वह इज़्ज़ैयन लहुम शैतानु आमालहुम वकाल ला गालिब लकुम अल्यौम मिनन नास व इन्नी जारुल लकुम फलम्मा तराअतिल फितान नकस अला अक़िबैही وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب। ये पीछे आप पढ़ चुके हैं। अब आप देखिए कि कुरान की बात किस कदर सच्ची हो सकती है, इसमें कोई झूठ नहीं है। जो मैं आपको कह रही हूँ ना कि इंसानों की शक्ल में शैतान आता है, तो आप कहेंगे कहाँ आता है ये, ऐसे ही शायद अपने पास से किस्सा करें। ये कुरान में भी लिखा हुआ है कि शैतान ने उनके लिए उनके अमाल खूबसूरत बनाए, कहा तुम पे आज कोई गालिब नहीं आ सकता, और वह इन्नी जारुल्ला को मैं तुम्हारा मददगार हूँ। ये शैतान मैदान बदर में बनू किनाना के रईस सुराका बिन मालिक की शक्ल धार कर नमदार हुआ था, और यह हदीस में वाकई लिखा हुआ है कि इंसानी शक्ल में आया। और बाज़ुकत शैतान इंसानी शक्ल में आता है, जैसे जन्नात बाज जानवरों की शक्ल में, स्नेक या बिल्ली वगैरह की शक्ल में आते हैं, या उन पर मुसल्लत हो जाते हैं। यानी जरूरी नहीं कि बिल्ली बन जाए, यानी जानवर कौन से बेचारे ऐसा हिफाजत की दुआएं पढ़ते होंगे, उनके ऊपर जब चाहें मुसल्लत हो जाएं और उनके जरिए इंसानों को परेशान करें। आई मीन दीज आर ऑल फैक्ट्स। वहां भी उसने कहा इन्नी अखाफुल्लाह, यहां भी कहता इन्नी अखाफुल्लाह रब्बुल आलमीन, यानी अपने पाकीजगी नफ्स के खूब दावे करता है। फकाना आकिबतहुमा, अब क्या होता है, दोनों की आकिबत, दोनों का अंजाम, अन्नहुमा फिन्नार, दोनों ही आग में जाते हैं। खालिदैन फीहा, ये तस्मिया का सीगा है, खालिदैन फीहा, खालिदीना ना पढ़ना इसको कभी, दोनों ही आग में जाते हैं, हमेशा रहने वाले हैं उसमें। वज़ालिका जज़ाउज़्ज़ालिमीन, और ये है बदला जालिमों का। तो यहाँ गुमराह होने वालों को अकल और होश से काम लेने के लिए कहा गया कि इंसान अपने साथियों को, अपने दोस्तों को और मोहब्बत के दावे करने वालों को जरूर पहचाने कि वो उन दावों के जरिए किस तरफ ले जा रहे हैं, अल्लाह के करीब कर रहे हैं या उससे दूर कर रहे हैं, मकसद से करीब कर रहे हैं या उससे दूर कर रहे हैं। अच्छा, आप देखिए कि बाज़ोकात انسانوں کے جو باہم تعلقات ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ تو ایک خاص کانٹیکسٹ میں بات کی گئی، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں وہ تو یہود اور مسلمانوں کا معاملہ تھا یا منافقین اور مشرقین کی بات تھی. اس واقعے میں ہم سب کے لیے عبرت ہے. عام طور پر یہ رویہ شیطان کا عام انسانوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ لوگ باہمی تعلقات میں کیسے کیسے دعوے کرتے ہیں. مثلا ساتھ جیئیں گے ساتھ مریں گے، یہ کبھی جملہ سنا آپ نے؟ کتنی دفعہ سچ ہوتے دیکھا ہے؟ جب کوئی مرتا ہے تو کتنے لوگ ساتھ مرتے ہیں، تمہاری خاطر تو میں جان بھی دے دوں گا. کتنے لوگوں کو جان دیتے ہوئے دیکھا آپ نے دوسروں کی خاطر؟ یہ سب شیطانی جملے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن انسان ایسی جذباتی باتیں سن کے عقل سے کام ہی نہیں لیتا، بات کی حقیقت کو پہنچتا ہی نہیں. آپ کی خاطر تو تارے توڑ لائیں گے، ہاتھ تو لگائیں ساروں کو، توڑنے کی بات تو بعد میں ہے. عموماً بیسٹ فرینڈز ایک دوسرے سے کہتی ہیں کہ تمہارے سوا تو میں کسی اور کو دوست بناؤں گی نہیں، آپ کو کبھی نہیں بھول سکتے. لیکن کچھ ہی عرصے بعد لوگ بھول جاتے ہیں. بات بات تو کہتے ہیں جان حاضر ہے، لیکن کوئی حاضر نہیں کرتا. جب کام کا وقت آتا ہے تو سب غائب ہو جاتے ہیں. ان کا سوال یہ کہ شیطان اگر کسی اچھے دوست کے روپ میں آئے تو پھر اس دوست کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ اس کی صرف درست بات کو ماننا چاہیے، غلط کو نہیں، چاہے وہ ناراض ہو. کیونکہ انسانوں کی ناراضگی کی پرواہ بہت ہوتی ہے ہم کو، اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اس کو ناراض کر بیٹھتے ہیں. دوسری بات یہ کہ کسی بھی دوست کو دوست بنانے سے پہلے لازمن ایک کرائیٹیریا رکھیں کہ اس کی دوستی آپ کو عمل سے قریب کر رہی ہے، دور کر رہی ہے، آپ کے ایمان میں اضافہ کر رہی ہے، کمی کر رہی ہے، آپ کے اخلاق میں اچھائی لا رہی ہے یا آپ کو بد اخلاق بنا رہی ہے، آپ کو حقوق العباد ادا کرنے کی طرف لا رہی ہے یا حقوق العباد سے غافل کر رہی ہے. کیونکہ جو ایمان کا دوست ہوتا ہے، جو ایمان کا ساتھی جسے آپ کہتے ہیں، وہ تو ایمان میں اضافہ کا سبب بنتا ہے، وہ تو آپ کو اور زیادہ پریکٹیکل انسان بنا دیتا ہے، زیادہ باعمل بنا دیتا ہے، زیادہ محنتی بنا دیتا ہے، نہ کہ آپ پہلے سے ہی نکمے اور بیکار ہو کے بیٹھ جائیں اور صرف آپس کی گفتگو اور بات چیت اور گپ شپ میں ہی سارا وقت گزار دیں، صرف نفس کی باتیں ہی کرتے رہیں. نفس کی باتیں کرنا ایمان میں اضافہ تو نہیں کرتا. یہ بتا رہی ہیں کسی واقعے کا کہ ایسی ایک لڑکی لڑکے کی دوستی ہوئی اور آپس میں وعدے وعید کیے، اور پھر لڑکے نے کسی اور لڑکی سے منگنی کر لی. تو جب منگنی ہو رہی تھی تو لڑکی نے اپنے آپ کو پانچویں منزل سے گرا دیا، اور اسی ٹینٹ پہ گرایا جہاں یہ فنکشن ہو رہا تھا. کہتے کہ اتنی دہشتناک لڑکی کی حالت تھی کہ کوئی شخص اس کمرے میں جا نہیں پا رہا تھا اس ایکسیڈنٹ کے بعد. اب وہ بھی ایک جذباتی اس میں تھی نا کیفیت میں. میڈم یہ اگزامپل کے لا یعقلون، ہم عقل سے کام نہیں لیتے. تو جیسے پاکستانی قوم ایز اے نیشن اب دیکھنے میں آتا ہے کہ جو طاقتور قومیں ہیں وہ وعدے تو بہت کرتی ہیں. ہم سے 16 کا وعدہ ہوا تھا اور اٹس اے لانگ ٹائم بیک کہ وہ ہو چکا، لیکن اب بھی جو وعدے کیے جا رہے ہیں بڑے بڑے پیکیجز کے وہ پورے نہیں ہوتے، مگر پھر بھی ہم امید لگا کے اور وفاداریوں سے امید میں بیٹھے ہیں اور آس لگا کے جاتے ہیں ان کے ملکوں میں اور امیدیں لے کے آتے ہیں اور قرض بڑھتا ہی جا رہا ہے، لیکن ہم اتنے خوش ہیں. سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا واقعی ہماری عقل ماری گئی ہے. لگتا تو ایسے ہی کہ ایز اے نیشن ہمارا ساتھ یہی ہے. اور ایون ایسا بھی لگتا ہے کہ ہم جب کسی کو چڑھانا چاہتے ہیں تو ہماری کرکٹ ٹیم ہے جیت کر آتی ہے، بہت زیادہ واہ واہ ہوتی ہے، پھر جب وہ بےچارے ایک میچ ہار جاتے ہیں تو ان کو سالوں سال ہم اتنا گرا کے رکھتے ہیں کہ وہ نظر اٹھانے کے قابل نہیں ہوتے. تو یہ جو لا یعقلون یا لا یفقہون کی کیفیت ہے ہماری ایک قومی نشانی بنتی جا رہی ہے. شاید میں واشنگٹن میں ایک بنگلہ دیشی فیملی کو جانتی ہوں جن کی بیٹی جب میٹرک میں تھی تو کلاس فیلو سے کسی سے وہ ہوا، اور جب اس کا وقت آیا تو پیرنٹس نے کہا کہ ابھی تم بہت چھوٹے ہو، کس چکر میں پڑ گئے. اس لڑکے نے لڑکی کو مشورہ دیا کہ ویل کمٹ سوئسائڈ ٹونائٹ کیونکہ ہمیں اجازت نہیں مل رہی، اور اس لڑکی پہ تو جذبات غالب آ گئے. اس نے خط چھوڑا اور اس نے رات کو خودکشی کر لی، اور وہ لڑکا اگلے دن پتہ چلا وہ ویسے ہی اسکول آ گیا. اور اس لڑکی نے جو خط چھوڑا تھا وہ میں نے خود پڑھا کہ اس نے اپنے پیرنٹس کو لکھا تھا کہ یو آر مائی پروڈیوسر بٹ ہی از گوئنگ ٹو بی مائی کیریئر فرام دس ورلڈ ٹو دیٹ ورلڈ، بٹ ہی ڈیڈنٹ کیری ہر فرام دس ورلڈ ٹو دیٹ ورلڈ، شی وینٹ بائی ہر سیلف. اور اس کے ماں باپ کی ایک ہفتہ ہی ہوا تھا، میں تکلیف نہیں بھولتی کہ جو ان کو دکھ تھا. مطلب اس پہ جذبات غالب آ گئے اور لڑکے نے اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے دیکھیں اصل کشمکش یہی ہے، اصل مشکل یہی ہے، ہم سب کے ساتھ نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، اور قرآن پاک میں جتنی دفعہ شیطان کا ذکر آتا ہے وہاں بھلوانے کی بات بھی ہے، اور یہ بالکل درست ہے، پھر بھول جاتے ہیں، لیکن اصل بات یہی ہے کہ پھر انسان اسی کتاب ہدایت کے ساتھ جڑا رہے. اصل بات یہ ہے کہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت اللہ کے پاس ہے، اسی سے مدد مانگتے رہیں تو کام بنے گا.